राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 10 अप्रैल 2001 साईं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रिक पालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेव सुतम देवम वंशजानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरि को और संत महात्माओं को याद करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए एक चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी बातों में सार पर अधिक है कि संतों के वेदों के पुराणों के स्मृतियों के संत पुरुषों के मुख की बातों का भाव है और त्रुटियों हो जाए मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देंगे आप सिद्धांत की तरफ ध्यान देंगे ऐसी आशा है। पारमार्थिक उद्योग करने वाले भाई बहनों को सबसे पहले जड़ चेतन के विभाग का अनुभव करना चाहिए। जड़ क्या है चेतन क्या है अब शरीर में दोनों भाग है। परमात्मा का भाग भी है और प्रकृति का भाग भी है। शरीर जितने हैं स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर सब प्रकृति का भाग है और जो स्वयं है वो हमेशा जीव लोक जीव भूत सनातन वो परमात्मा का अंश है। तो चेतन और जड़ दो अंश है। दोनों के विभाग का ज्ञान सबसे पहले सबके लिए आवश्यक है। इन दोनों के ज्ञान के बिना निर्वाह नहीं होगा। इस वास्ते दो का ज्ञान सबसे पहले है। जड़ वो होता है जो न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है। चेतन वो है जो अपने को भी जानता है औरों को भी जानता है। जानने वाला चेतन होता है और न जानने वाला जड़ होता है। तो शरीर तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब प्रकृति का कार्य है जड़ विभाग है। और जो चेतन है स्वयं है और परमात्मा का अंश है ये चेतन विभाग है। जड़ विभाग को सदा अपने से अलग समझना चाहिए और कर्मयोग है जितना ही वो कर्मयोग जड़ विभाग में ही होता है। उद्देश्य सबका परमात्मा की प्राप्ति होता है। उद्देश्य सबका ही चेतन होता है। कर्म योगा ज्ञान योगा भक्ति योगा परंतु योगा त्रयो मरे ऊपर होता नाम श्रेय विदित्रया एकादश के 20वें अध्याय में योग तीन बताए हैं कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग। तो तीनों में ज्ञान योग का प्रथम वर्णन हुआ है। गीता में भी पहले 11वें से 20वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है, इसके बाद कर्म योग का वर्णन है, इसके बाद ज्ञान योग का वर्णन है। ये क्रम भागवत में, ये क्रम गीता जी में, ये क्रम ही अर्थ संतों की वाणी में आया है। मैंने अध्ययन किया है अपनी बुद्धि के अनुसार, उसमें बताया है कि कर्म योग है वो भौतिक साधना है, और ज्ञान योग है वो आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति की है वो वास्तविक साधना है, भगवान के अस्तित्व को मानना। भगवान है वो अस्तित्व है, अस्तित्व की साधना है उसको ज्ञान योग कहते हैं, अस्तित्व साधना भक्ति योग कहते हैं। तो अस्तित्व भगवान है ये, और ज्ञान योगी जड़ क्षेत्र का विवेक होने पर जड़ के द्वारा हो जाए वो कर्मयोग, क्षेत्र के द्वारा वो ज्ञान योग। एक बात विलक्षण मैंने देखी है, पुस्तकों में पढ़ी है, ज्ञान योग और भक्ति योग ये साधन है और साध्य भक्ति योग है। वो परमात्मा अंश है, उसका जीव अंश है, तीनों शरीरों को धारण करता है। तो धारण करता है वो भौतिक साधना है, धारण करने वाला है वो आध्यात्म साधना है, और धारण करने वाला जिसका अंश है वो परमात्मा है। इस तरह का विभाग वास्तविक मालूम देता है। वर्णन करने में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है, क्योंकि अपने आप को जाने बिना भगवान को कैसे जानेगा, अपने वाले जाने बिना जड़ता को कैसे जानेगा। तो सबसे पहले अपने को जानना है, ये पहले विवेचन है। इस विवेचन के बाद में भगवद गीता में मनुष्य के कर्तव्य का बताया, कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य पालन करना होगा कर्म, और उसके बाद में 8 श्लोकों के बाद कर्म योग का वर्णन है। योग में हुई समता, कर्तव्य कर्म करते हुए समता रखना, ये कर्म योग होता है। नहीं तो कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। योग होता है उसमें समता हो जाती, तब समतम योग उच्चते, समता का नाम योग है। वो योग जिसके साथ में लगे वो होता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान के साथ संबंध का नाम योग है। योग शब्द है उसका वर्णन गीता में बहुत आया है, और विवेचन में भी आता है। गीता में 36 बार योग का वर्णन तो पुष्पक में आ गया। इति श्रीमद् भगवद् गीता सूपदेशु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र शिक्षार्थ संवादे विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। योग शास्त्र विषाद योगो, ऐसे 2 बार पुष्प गवाया है, तो 36 बार तो पुष्प में आया गया है। योग शब्द, योग शब्द बनता है 3 धातुओं से, योग युजर, योग युज समाधव, युज संयम ने। क्या कर मैं योग शब्द 3 है, एक युजर योग है, युज योग संबंध कर देना है, संबंध का नाम योग है। युद्ध समाधव और समाधि कल्याण नाम योग है, जो कि योग शास्त्र है। पतंजलि महाराज का योग वृत्ति निरोधा, वो हो युद्ध समाधव धातु से बना है। युद्ध संयम ने है, वो योग है, जो संसार संयम करना, मन बद बुद्धि का संसार में न लगा करके उनसे राधे करे परमात्मा में लगा रहा, उसका नाम है योग। तो उसमें सामर्थ्य है और भगवान में लगता है और समाधि होती है। तो योग में तीनों अर्थ है, योग शब्द में तीन धातुओं से बनता है, इसमें तीनों योग है। मनुष्य में सामर्थ्य भी है और समाधि भी है और भगवान के साथ संबंध भी है। ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। ऐसे तीन योगों का वर्णन शास्त्र में आता है। गीता में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को बताया है। भक्ति योग की महिमा जितनी गीता में कही है अन्यत्र मिलती और जगह भी, परंतु बहुत विलक्षण कही है। गीता का विवेचन बड़ा अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। इस वास्ते गीता विश्ववंद ग्रंथ है। संसार मात्र इसका आदर दृष्टि देखते है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है, वे अपने अपने देखते है तो इसको श्रेष्ठ मानते है, उत्तम मानते है, अच्छा मानते है। इतने लोगों भागवत माया योगास्त्र योग बनाया प्रोक्ता निर्णाम श्रेय विदिश्रेया ज्ञान कर्म से भक्ति से नान। अंतर्गत आ जाते हैं राजयोग, रस योग, रस योग, कवि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अशांत योग, ऐसे कई योग है उनको वर्णन आता है इन तीनों के अंतर्गत। जड़ से जो है प्रधानता लेकर के कर्म योग, चेतनता को लेकर के ज्ञान योग और परमात्मा को लेकर के भक्ति योग, ऐसा वर्ण होने पर भी ये अलग अलग तीर्थ करने पर भी सब मिले हुए हैं। या कर्मियों का वर्ण करो तो उसमें भी ज्ञान योग आ जाए, भक्ति योग आ जाएगा। ज्ञान योग का वर्ण करोगे तो वही भक्ति योग का और कर्मियों का वर्ण आ जाएगा। भक्ति योग के वर्ण करने में भी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों योग का वर्ण है। तो साधक के लिए सबसे प्रथम जड़ चेतन दोनों का विभाग करना, ये पहली बात है, आरंभ की बात है। जड़ चेतन अलग अलग है, इनको अलग समझने से लाभ बड़ा भाई लाभ होता है। मैं हूँ ये शब्द का अनुभव है। मैं हूँ नाम सत्ता का है और मैं नाम देखने का है। तो देखने में शरीर आता है और मैं देखने में रहता है, ये मानता है। तो मैं हूँ ये मैं मिट जाता है, लेकिन वो निरहंकार से शांति वाली स्थिति ये कर्म योग है। निर्मो निरहंकार सब दुख सुख सभी, ये भक्ति योग है बार बार जाए में। और अहंकार बलम दर्पण काम क्रोध परमेशु पर काम क्रोधम से धर्म शांत। अहंकार में त्याग करना और ममता का त्याग करना ये दोनों में है। दोनों में होते हुए ज्ञान योग कठिन पड़ता है, तो पहले अहंकार का त्याग होता है, उसे पीछे ममता का त्याग होता है। कर्म योग में भक्ति योग में पहले ममता का त्याग होता है, पीछे अहंकार का त्याग होता है। अहंकार बलम दर्पण ये अंतर भक्ति योग में ज्ञान योग में आया है। और निर्मम निरहंकार ये निर्मम निरहंकार ऐसा ही पद दूसरे अध्याय के अंत में कर्मयोग में है नियमो निरंकार ऐसा ही वर्णन 12वां अध्याय में है। ये गीता का सूक्ष्म विषय है। ये तीनों योग का विषय, तीनों योग ठीक नहीं जाने तो साधक के लिए सबसे पहले जड़ चैतन्य का विवेक करना बहुत आवश्यक है। जड़ मैं नहीं हूँ तो जड़ क्या है? शरीर। शास्त्रों का वर्णन है, वो शास्त्रों का वर्णन है इदंता से। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, ऐसे इदंता से। और गीता का विवेचन होता अहंता से। मैंपन से चलता है गीता का विवेक। तो गीता ज्ञान विशेष लोगों के अनुकूल पड़ता है, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए विशेष उपयोग होता है। क्यों? सबसे पहले मैंपन आता है। मैंपन, वो मैंपन में ठीक से विचार करते हैं, ये ज्ञान योग होता है। बीस लोग एक ज्ञान योग है मेरे। इसके बाद 8 लोग में कर्म का वर्णन है, वैसे योग का वर्णन है, ऐसे कर्म योग बनता है। कर्म योग में कर्म है पूर्वार्ध, योग है उत्तरार्ध, ऐसे दो भाग है। ज्ञान योग में एक ही है, ये साधन है। और भक्ति योग में भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। साधन में भक्ति और साध्य में भक्ति। भक्ति योग ऐसा एक विलक्षण योग है, उसका वर्णन है भक्ति में। तो गीता के अनुसार ये है विभाग। आचार्यों का अलग अलग मत है। कोई आचार्य कर्मियों को पहले मानते हैं, कोई भक्तियों को पहले मानते हैं, ये अलग अलग मत है। परंतु गीता का चलता है अपने पर सबसे पहले, अपना स्वयं पहले विचार करो कि तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो। ये ज्ञान पहले गया। अशोचान न सोच तुम प्रज्ञावादा से बाहर से घटा सोन और अघटा सोन से नान शोषण पंडिता ज्ञान शुरू होता है। 11वां श्लोक से 2 अध्याय की। तो इस दिन में आत्म तत्व का विषय नहीं है। ठीक है, प्राय आत्म तत्व भी नहीं करती। पैर टीकाओं में, घड़ी टीकाओं में आत्म तत्व मानते हैं। आजकल के विद्वान भी विवेचन करते हैं तो आत्मनात्मा विवेचन है। आत्मनात्मा शब्द नहीं आते। 11 से 30 तक 20 लोग होते हैं, इसमें आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, जीवात्मा का शब्द नहीं है। इसमें देह देही का वर्णन है, शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी का वर्णन है, आत्मा अनात्मा विवेचन नहीं है। अगर प्राय कर गया आत्मनात्मा का विषय है, मानते हैं इसमें 20 लोगों में, पर गीता इसमें आत्मनात्मा का विषय नहीं। देह और देही, देह और देही। तो देह तो है जड़ और देही है चेतन। ये शरीर और शरीरी दो है। ये दो का विवेचन विशेष करती है गीता, क्योंकि पहले शरीर है वो मैं नहीं हूँ। इस शरीर के विषय में 3 बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। 3 बात। सबसे पहले मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर माँ के पेट में बना है और मरते तो भी यहीं पड़ा रहता है, शरीर वाला चला जाता है। और मुक्त होने पर 3 शरीर से रहित हो जाता है। मृत्यु होने पर 2 शरीर से 1 शरीर से रहित होता है। तो शरीर जड़ है, सूर और सूक्ष्म का अनुसार है और शरीर ही शरीर वाला जो मानता है अपने को वो चेतन है। ये जड़ चेतन का वेग सबसे प्रत है साधक मात्र के लिए। इस वास्ते गीता ने इनको पहले कहा है विवेक की प्रधानता है, विवेक की साधन प्रधान साधक मात्र में विवेक की प्रधानता है। सत असत का नित्य नित्य का विवेक होना से ही पहले तो सत असत नित्य नित्य नहीं शरीर और शरीर शरीर और शरीर देह नित्य मोहद्योयम देह सर्वस्व पार्थ का उपसंहार किया है देह नित्य मोहद्योयम देह नित्य ही अवध्य है सबके देह में देही नित्य अवध्य नमूर का नाश नहीं होता वो नित्य रहता है देह सर्वस्व पार्थ तस्मा सर्वाणी बात होता न तो शोषित मनुष्य। इस वास्ते किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए ये बात कही गई। तो जड़ चेतन है दोनों को विभाग शरीर और शरीर इस नाम से ही गीता में सबसे पहले कहा। अशोच्य शरीर भी अशोच्य है शरीर भी अशोच्य है शरीर का अशोच इसलिए उसका दास होता ही नहीं और शरीर यह सोच है वो शरीर एक रूप रहता ही नहीं। शरीर तो एक रूप रहता ही नहीं शरीर का नाश कभी होता ही नहीं सब शरीर कभी नाश होता ही नहीं। शोक ऐसा शोक क्षण भंगुर है एक रूप स्थिर नहीं रहता उस शरीर की क्या चिंता है वो तो हरदम वित हरदम नाश की तरफ जाना है एकदम नाश की तरफ। शरीर मात्र है संसार शरीर मात्र की संसार के साथ एकता है और किसी के साथ एकता नहीं। तो संसार अपना नहीं शरीर अपना नहीं शरीर अपना नहीं तो संसार अपना नहीं। अनंत ब्रह्मांड प्रभु के शरीर को बताते हैं अनंत ब्रह्मांड है कोटि कोटि प्रतिराज ही रो रो एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों में अपनी चीज रत्ती मात्र भी नहीं है। जानने की बात यह है जानो ठीक तरह से तो अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज रत्ती मात्र नहीं है एक तिल स्थिति भी नहीं है एक धागे स्थिति भी नहीं है एक केश स्थिति भी नहीं है अपनी चीज नहीं है अपना है परमात्मा। मम ए वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मम ए वंश जीवात्मा को मम ए वंश मेरा ही अंश है मेरा अंश होने से केवल चेतन है वो मेरा अंश है। जीव भूत जीव भूत जीव ब्रह्म जीव भूत सनातन अनाधिकार से कब से बना ये नहीं अनाधिकार से सदा से जीव बना हुआ। संतों की वाणी में आता है पद्यो विषय स्नेहते ताते कही जीव विषयों के स्नेह से बंधा हुआ है इस वजह जीव कहलाता है। विषयों के संबंध छूट जाए हर को भी याद है सचरण रूप स्वरूप है आनंद रूप का अनुभव हो जाएगा। जब तक विषयों में सुख मानता है तब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। इस बार से जड़ चेतन का विवेक पहले आवश्यक है। शरीर मैं हूँ ये नहीं शरीर मेरा है ये भी नहीं और शरीर मेरे लिए ये भी नहीं। शरीर और संसार की सामग्री ये सब की सब संसार की सेवा के लिए है। हमारा शरीर स्थूल सूक्ष्म कार्य तीनों शरीर संसार की सेवा के लिए और अपने भी तीनों शरीरों की सेवा के लिए, सूर्य शरीर की सेवा, सूर्य शरीर की भी सेवा, कान शरीर की सेवा, ये ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, सब सेवा सामग्री, इसके द्वारा सेवा करो। संसार के मालिक भगवान और सेवक जीवात्मा, तो इन वहां भौतिक पदार्थों के द्वारा सेवा करे, रुपये पैसे चीज वस्तु जितने हैं वो सब की केवल संसार की सेवा के लिए है। इसको कहते कर्मयोग। इसमें तीन बातें मुख्य है, बुराई रहत होना, बुराई रहत होना, मानो किसी का बुरा, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, ये तीन बात जीवन में आ जाएगी, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। ना किसी को बुरा समझते, ना किसी का बुरा चाहते, ना किसी का बुरा करते, उचित समझे तो सब भाई बहनों को ये पहले है आरंभ का साथ रहा है, किसी का भी बुरा, किसी को बुरा नहीं समझना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव मात्र, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जराज है, स्वेदज है, अंधज है, उद्भिज है, चालकानी है, सोरज लाभ योनि है, आत्मा के साथ एक है, शरीर संसार साथ एक है, शरीर का संसार का विभाग नहीं कर सकते, एक है। कृति जल सा पावक जगन समीरा पंच रचती है अदम शरीरा, ये बाली के शांत होने पर वहां का विवेचन है, तारा को भगवान ने उपदेश दिया है, क्षिति जल पावक जगन शर्मीरा पंच रती है अदम शरीरा, श्रोत्र आगे शोभा है, जीव नित्य तुम कही जल हो, शरीर तो अनित्य है, परमात्मा का स्वरूप है नित्य अंश, वो नित्य अंश है, वो तो नित्य अंश है, तो रोती नहीं रही है, नित्य है उसे रोने की बात नहीं, अनित्य उसे रोने की बात नहीं, अनित्य रहता नहीं, नित्य उसका विनाश होता नहीं, वो नित्य निरंतर रहता है, इसलिए शोक उसे हो सकता नहीं, और शरीर शोक के आगे ये क्षण भंगुर है, अपने जितने बैठे हैं सबका शरीर क्षण भंगुर है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण ये जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम निरंतर ही चलता है, निरंतर ही, ऐसे संसार और शरीर ये निरंतर ही नाशित हो जा रहे, हरदम हरदम आप काम करें न करें, बैठे हैं सोते हैं कार्य करते हैं, सब समय में शरीर केवल नाश की तरफ जाने का प्रवाह है, ये सदा ही संसार संसार की तरफ जा रही, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर है, उसमें जा रहा है हर काम निरंतर। तो तुम्हारे पास जो जड़ चीजें है वे केवल संसार की सेवा के लिए है, संसार की है, संसार की सेवा के लिए ही है, संसार की सेवा ही होती है, सेवा के लिए ही मानोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, और अपने सुख के लिए मानो तो बंधन हो जाएगा, संसार से सुख चाहोगे तो जियोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, ये जन्म मरण निरंतर रहेगा, कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि संसार से जो चाहते सुख अजर सीधे नाश हुआ तो हजूर होना पड़ेगा। थोड़ा मन अनुकूल हो गया राजी हो गए, प्रतिकूल हो गया दुखी हो गए। अनुकूल का प्रतिकूलता ही संसार का स्वरूप है। अनुकूल तो प्रतिकूल परमात्मा अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, वो हमारे है। हम परमात्मा के हैं, हम चेतन है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा के साथ हमारी एकता और शरीर की संसार के साथ एकता। क्षति पाद जल पावक सवीना ये शरीर की संसार के साथ एकता है। तो शरीर को संसार से हम निकाल दो, शरीर को लेकर ले जो जो हमारे पास है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये सब का सब ही केवल संसार की सेवा के लिए है। इस बात शरीर मैं हूँ ये भी नहीं है, शरीर मेरा है ये नहीं, सही संसार का है। आप सही नहीं हो, आप चेतन हो, आप सही नहीं हो, शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है। शरीर क्षण भंगुर है, आप अनंत ब्रह्मांड हो गए फिर भी आप तो वैसे के वैसे ही है। आप नित्य है, परमात्मा के स्वरूप है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर के साथ अपनी एकता है, यही बंधन का कारण है। कारण गुण संकोष है सदस्य उसने योनियों में जन्म होने में कारण शरीर के साथ एक मानता यही है। कारण गुण संकोष है गुणों का संग उत्पन्न सत्वता मध्य राजसा ऊपर जाते हैं मध्य में तो चौकड़े रहते हैं तमो नहीं अधोगति को जाते हैं। ये गुणों के संग से ही मध्य गति है। इन जड़ के साथ में अपना पना मान लिया, ये अपना पना ही चरण का कारण है। ये अपना है नहीं, अपने परमात्मा है, वो परमात्मा है। इसमें दो तरह का योग है, आप केवल दर्शन से अलग हो जाए ये है ज्ञान योग, और आत्मा इनसे अलग होकर परमात्मा के शरण हो जाए ये भक्ति योग। और संसार की सेवा करके जड़ चीजें अपनी नहीं है संसार के मान में ये हो गया कर्म योग। सीधी सीधी बात है, सरल बात है। जितनी संसार की सामग्री है, शरीर है, रुपये है, पैसे, चीज, वस्तु सब ये केवल संसार की है और संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा करने के लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं। यही संस्पर्शता होगा, स्पर्श देने संबंध देने जो सुख है, दुख होने होते भी सब के सब दुख के कारण है। दुख कारण दुख होने होते आदि अंत वाले न तेज रमते बुधा विवेकी इनमें रमण नहीं करता। विवेकी रमण नहीं करता, विवेकी तो चित्र को जानता है अपने आप को। तो अपने आप को जानना कर्मयोग हो जाएगा और अपने आप भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान में शरण हो जाए तो भक्ति हो जाएगा। तो संसार की वस्तु संसार के लिए कर्मयोग और आप अलग हो जाए ज्ञान योग। संसार से अलग हो जाए ज्ञान हो गया, अरे भगवान के शरण हो जाए भक्ति हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करना ये भक्ति योग है। ज्ञान योग कर्म योग दो साधन है। ज्ञान योग है जड़ता से ऊंचा उठने के लिए, ज्ञान योग ऊंचा उठकर अपने स्वरूप में स्थिति करने के लिए, और परमात्मा की परम भक्ति में लग जाना है ये भक्ति योग। ये ज्ञान योग का भी फल है, ऐसा विवेचन शास्त्र में आया है। पर गीता का विवेचन इसी सिद्धांत पर है, ऐसा मैंने समझा है, ऐसे विवेचन सुना है और समझा है। गीता का जो विवेचन करने का कहना ये कहना वास्तव में अपने बुद्धि का परिचय है। गीता का ज्ञान ऐसा ही है, ऐसा नहीं, अपार है, अनंत है, असीम है, सबका उद्धार करने वाली भगवत गीता है। वो गीता है सबको अमृत देने वाली। तो ज्ञान योग संसार के लिए, भक्ति योग कर्म योग, ज्ञान योग भक्ति, कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने के लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। तो भगवान को सौंप दिया सभी, ज्ञान योग से आप अलग हो जाते, मिला नहीं। भक्ति योग से प्रेम मिलता है भगवान का, भगवान का प्रेम मिलता है, वो भक्ति योग है। और संसार से छूट जाना ये ज्ञान योग है। और संसार की चीज संसार को देकर छूट जाना ये कर्म योग है। संसार की चीज संसार को देकर छूट जाना और विवेक द्वारा संसार में हमारा संबंध नहीं है ये ज्ञान योग है। हमारा संबंध केवल परमात्मा के साथ और ये मिल जाना, इसका नाम भक्ति योग है। ये परम धर्मा शब्द है सब। तो इस सब सबसे पहला जड़ चेतना विवेक, ये विवेक बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। इस वास्ते सबसे पहले गीता का दो दृष्टियों से, एक दृष्टि तो आप अधिकार बढ़ेंगे भगवान की प्राप्ति का जब ज्ञान होगा तब, एक अधिकारी जड़ का त्याग होगा तब। तो जड़ के त्याग के लिए और अपना अधिकारी बनने के लिए पहले ज्ञान योग का आवश्यक है। ज्ञान योग से आप संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। कर्म योग से क्या है, कर्म योग से संसार से अलग हो जाएंगे। अलग होकर के अपनी स्थिति होगी ज्ञान योग से। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों परमात्मा की प्राप्ति के कारण है, दोनों साधन है। इसका वर्णन है खास पांचवा अध्याय के चौथा और पांचवा ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही जभी गम्य थे। एक दिन सांख्य से योग से बचे सांख्य योग ऊपर तक वाला प्रबंधन देने पड़ने था। एक अभ्यास सम्यक को भी और बन देते मैडम ये सांख्य प्राप्ति। चौथा और पांचवा, पांचवा अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक तत्व को जानने के लिए है। जो अपना स्वरूप है, जो ज्ञान योग अपने को बोध होता है, उस बोध की प्राप्ति के लिए कर्म योग और ज्ञान योग है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग है। भक्ति योग में ज्ञान योग मन क्या है, ज्ञान योग में स्वरूप का बोध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परंतु परमात्मा प्रेम प्राप्त नहीं होता। इस वास्ते प्रेम की प्राप्ति के ही जानने वाले ज्ञान योग को छोड़ देते हैं, ज्ञान योग की परवाह नहीं करते, ज्ञान योग उपास ज्ञान योग को छोड़ करके भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति में लगने के बाद फिर बात कुछ नहीं रहता। इसका वर्णन सातवें अध्याय में विशेषता से किया है। भगवान कह रहे मनुष्य नाम सहस हजारों में कोई एक मूर्ति की साधन करता है और सिद्ध सिद्धों बोल रहे कोई एक मेरे को तत्व जानता है। सातवें 1900 वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसे महात्मा को तो दुर्लभ पता है। और आठवां अध्याय के चौदह अध्याय में भगवान को सुर बताया, अनन्य चेता स्वतन यो मान स्वतंत्र स्वरूभ उसने स्वरूप। तो अपने को स्वरूप बताना तो भगवान ने बताया ज्ञान। और भक्ति योग है वासुदेव सर्वे सर्वात्मा शुद्ध लोग अत्यंत लोग है, तो सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है। ये ठीक तरह मानने वाले को भगवान ने दुर्लभ बाधा बताया। मानो महात्मा तो कर्म योग से हो जाता है, ज्ञान योग से हो जाता है, पर भक्ति योग से प्रेम प्राप्त करता है वो शुद्ध लोग, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसे ज्ञान योग के भक्ति योग के लिए चार बताए, अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। तो ये ज्ञानी ज्ञान योग वाला नहीं है, वासुदेव सर्वत इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान जो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रति, वो मेरे सर्व होता है, ऐसा भक्त भगवान सर्व होता है। तो भगवान के श्रम होने वाले ऐसे ज्ञानी योगी होंगे, महाभक्ति योगी होंगे, ये श्रेष्ठ भक्ति योगी है, सबसे उत्तम योगी है, सब आत्मा शुद्ध लगा। तो ज्ञान योग होकर भक्ति योग में चले जाते हैं, कर्म योगी होकर भक्ति योग में चले जाते हैं, तो निहाल हो जाते हैं। तो ज्ञान योग और भक्ति योग दो साधन हो गए, दोनों बरूबर है, दोनों को समकक्ष गीता के पांचवें अध्याय में चौथा और पांचवें में एक मत सम्यक, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, एक मत्यास सम्यक उभयोर विन्नति फलम, उभयोर फलम भक्ति योग है। दोनों का अंतिम नतीजा है परमात्मा की प्राप्ति, दोनों फल प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का ही, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही भक्ति योग के साधन है, ऐसा गीता के विषय में आया है। इस वास्ते सबसे पहले जड़ चित्र योग भी आवश्यक, सब साधनों के लिए जड़ता है उसे उचरना है, चिन्मयता को प्राप्त करना है, जड़ता का त्याग करके चेतनता का प्राप्त करना, ये मात्र मनुष्य का काम है। अनेक ऐसे वर कहते परमात्मा की प्राप्ति है। इस वास्ते खास बात यह है, भगवत गीता ऐसे तीनों योग का वर्णन करती है, ज्ञान योग का, ऐसी बात कर्म योग का, ऐसी बात भक्ति योग का, ऐसे भी सुनाया है। तो फिर भक्ति योग का पहले क्या है, पहले ज्ञान योग फिर भक्ति योग, ऐसे विचर हुआ है। विचर करना भक्ति योग में है, सातवें से बारहवें तक ये भक्ति योग है, पहले से छठे तक कर्म योग का है, आगे तेरह वर्ष तक ये छाध्याय ज्ञान योग है। श्री मधुराचार्य ने बूढ़ा दीपिका गीता में सर्वन ये लिखा है, पहले कर्मयोग के छाध्याय है, मध्य में भक्ति योग के अध्याय है, अंत में ज्ञान योग के अध्याय है। उसमें भी पहला छाध्याय है उसमें कर्म योग की प्रधानता है, परंतु उसमें ज्ञान योग का भक्ति योग का वर्णन न हो ऐसा नहीं है। कर्म योग की प्रधानता है परंतु ज्ञान योग का वर्णन आया है, भक्ति योग का भी वचन आया है। ए मध्य में भक्ति योग का भी वचन है, मध्य में जितने श्लोक है मध्य में सठक में, इसमें भक्ति की ही प्रधानता है। सातवें में बहुत प्रधानता, नौवें में बहुत प्रधानता, दसवें में, ग्यारहवें में, बारहवें में बहुत प्रधानता, आठवां अर्जुन के पूछने पर उत्तर दिया है तो उसमें अर्जुन के उत्तर का वर्णन है। इस बार से ज्ञान योग कर्म योग ज्ञान भक्ति योग सबका वर्णन आया सब। तो मध्यम षटक में जितना भक्ति का वर्णन है उससे थोड़ा वर्णन आया है पहले सठ में कर्मयोग का, उससे भी थोड़ा आया है ज्ञान योग के छो में ज्ञान योग तो ज्ञान योग के 13 और 14 दो अध्याय मुख्य है। 15 अध्याय में भक्ति मुख्य है। 16 अध्याय में भक्ति और भक्ति के अधिकारी का वर्णन है। 17 अध्याय में 3 प्रकार श्रद्धा का वर्णन है। 18 अध्याय में पूरे अध्याय का पूरी गीता का विवेचन है, उपसंहार किया है। जैसे नारियल होता है ना, ऐसे इधर से छोटा इधर से छोटा बीच में पड़ा, तो पहले भी भक्ति होगी, पीछे भी भक्ति होगी, और ज्ञान योग कर्म योग के बीच में इसका विस्तार किया है। 18 अध्याय में सबका उपसंहार है। 2 अध्याय में सबका संक्षेप वर्णन है। ऐसे मधुसूदनाचार्य ने विचार किया। अंत में भक्ति योग में समाप्ति है। भक्ति योग के साधन को सबसे बढ़िया साधन बताया है। सर्व गुह्यतम गुह्य परम गुह्यतम सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय है भक्ति के साधन को बताया। सर्व गुह्यतम शब्द यह भी आया है, कोई आया है, कोई इतर आया है, कोई तम आया है, और सर्व कोई तम एक ही, सर्व कोई तम एक ही भक्ति के लिए है। और यदि सर्व कोई तम भूया सुने पर ऐसी बात तेरे को मैं कहता हूँ, भगत है तू, भगतों से मैं सिखा दे दी रहस्य। 14 अध्याय में तुम मेरा भगत है, भक्तों से भी सगा से भी सगा धर तो भक्षा भी तेरी तो सर्व गुए तो भूमा भूया रोमे परम बचा। 10 अध्याय में कहा परम बचा, 18 अध्याय में कहा परम बचा। ये पिता को भी से हुआ है। अंत में सर्व धर्मांतर से बाप एक सर्दम सब का साथ ये है, सर्व धर्म का त्याग करके मेरी शरण हो जा। सर्व धर्म का त्याग है वो स्वरूप नहीं है, भीतर से आश्रय है। कर्म योग का ज्ञान योग का आश्रय नहीं, आश्रय भक्ति योग का। माम एकम शरण हो जाए, मेरी अनन्य शरण हो जाए, फिर संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। ऐसा सर्व धर्म एकम शरण बजा सर्वपा में ये संक्षेप से भगवद गीता का विषय विवेचन किया। अब इसमें कोई शंका हो तो बोले, कोई शंका हो तो आप हमारा कोई बोलो। गीता का अध्ययन करने वाले कोई शंका विशेषता नाम की कलव केशव कीर्तनाथ कलव तत्धरि कीर्तनाथ भगवान के कीर्तन की महिमा कलयुग में विशेष है। अब कलयुग में अब कीर्तन होगा, कलयुग बीच में उठे नहीं। कृपा करे इतनी देर आप बैठे हो, अब कीर्तन होगा, कीर्तन में उठे नहीं। ये कीर्तन नारायण नारायण नारायण की कृपा करो।